فتفصیلی واقعی د یوسف علی نبی علیہ الصلات والسلام دار لممتاز دے دا ذکر دا پیمانو دار لپلاس پری کولو دا زنانو او مکر و فریب دا ہوئی دار لممتاز دے دا نور سلطنونا و ذکر دا قیابت الجب دارن له صورت ممتاز ده د نورو صورتونو نه هغه وو باغانو دارن له په ذکر دا وو دمانه دارن له ممتاز ده د نورو صورتونو نه الله او د تدبیر او حضور کذالک کتنا علی یوسف او د مور او پلار او تابعدار کیدل احد اشرک او کرن والشمس والقمر او پر ازور تاریخ دا اقوام و دا ملکونو او دا مختلف احوالو دا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام.